Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 16. Чэрвеня. Працягваю запісваць расказ былой цэнзаркі. Вось некалькі фрагментаў з пачутага. Сталіна я бачыла 4 разы, пахвалілася Фаіна Дадзіёмава. У тым ліку, калі ішоў за труною сваёй жонкі Алілуевай. Труна была ўстаноўлена на гарматным лафеце. Сталін плакаў. А ў 1940 годзе на прыёме ў гонар удзельнікаў дэкады беларускага мастацтва я з мужам сядзелі зусім блізенька ад яго, побач пісьменніка Алексея Толстога з жонкою. Тут атрымаўся канфуз. Сталіну спадабалася выступленне ансамбля Чырвонай арміі. Ён устаў і паднёс кіраўніку ансамбля Александраву фужэр віна. Александраў не ацаніў дараваную міласць і перадаў фужэр салісту Білану. Сталін люта закрычаў: «Гэта я вас, а не яго частую». Александраў абамлеў, выхопіў з рук збянтэжанага спевака гэтую горкую чашу і хуценька пачаў дапіваць яе. «Былі 3 браты, берманы», – прадоўжыла свой аповед Дадзіёмава. «Адзін ужо не помню, якую пасаду займаў, другі нарком пошты і сувязі, трэці нарком унутраных спраў БССР». Гаворка якраз пра гэтага. Упершыню ўводзілася тайнае галасаванне на выбарах партыйных органаў. Кандыдат у спіс для галасавання павінен быў устаць і расказаць сваю біяграфію. І вось выходзіць гэты прыгожы нарком і расказвае: «Я сын буйнога фабрыканта», і гэтак далей. «Мой муж схіліўся да мяне і шапнуў: не буду за яго галасаваць. Мне хапіла фабрыкантаў і буйных, і малых. А муж мой з 7 гадоў працаваў на быхаўскім шклазаводзе». У перапынку Берман падышоў да нас і прама ў лоб: «Значыць, не будзеце галасаваць за сына фабрыканта?» Муж крыху збянтэжана паўтарыў тое, што мне шапнуў у зале. Берман быў выбраны, а мужа майго праз 1,5 месяцы пасадзілі ў турму. Мяне знялі з пасады першага сакратара Варашылаўска райкома партыі горада Мінска. Вельмі груба, абразліва трэслі нашу кватэру. А мы жылі ў доме саветаў на рагу вуліц Карла Маркса і Леніна. Пасля папярэдняга жыльца гэтай кватэры на антрэсолях застаўся апарат для прыгатавання марожанага. Я ім і сказала, што гэта такое. Тым не менш, у пратаколе гэты апарат быў названы апаратам невядомага прызначэння. Я напісала Сталіну ліст на 18 старонках. Почырк у мяне быў тады выдатны, нават мужу дакументы перапісвала. Ліст дайшоў да Сталіна. Мне вядома і ягоная рэзалюцыя: «Таварышу Берія, таварышу Панамаренку, праверце ўсё, што яна піша. Калі падманвае, паступіць як з ворагам народа. А калі праўду напісала, задаволіць яе просьбу. Сталін». Я напісала праўду. Праз 1,5 гады мужа адпусцілі. На 22 кілаграмы пахудзеў ён там. Абнасіўся. Трымалі ж ва ўсім сваім адзенні. Рэабілітавалі, прызначылі старшынёю Мінска аблвыканкома. Мяне загадваць упраўленнем мастацтву. Вось чаму мы абодва і трапілі на тую дэкаду ў Маскву, а там і ў Крэмль. Пасля вызвалення Заходняй Беларусі, кажа Фаіна Дадзіёмава, мяне паслалі туды наладжваць культуру. Здабыткі немалыя. Напрыклад, Геннад Цітовіч з яго калектывамі. Памятаю, привезла я іх на дэкаду ў Маскву з песняю «Нам Москва прислала подкрапленне». Добра спявалі, але ўсе яны, апрача Цітовіча, апынуліся неўзабаве на баку фашыстаў. Я прыгадаў, што сёння якраз апублікаваны ў друку афіцыйны некралог на смерць гэтага вялікага сына Беларусі. Памёр ён 4 дні таму назад, на 76-м годзе жыцця. Трэба неадкладна дазнацца, як там справы з выданнем баранавіцкага фальклорнага зборніка, які Цітовіч праз мяне выдаваў. Апрача іншага, расказала Дадзіёмава сёе-тое і пра сваю працу ў цэнзуры. Не забылася перш за ўсё пахваліцца, што яна адзіны начальнік галаўліта, які за працу ў цэнзуры ўзнагароджаны ордэнам. Я не ўдакладняў, ні які гэта ордэн быў, ні геаграфію названых начальнікаў, ці меліся на ўвазе беларускія, ці ўсіх рэспублік. Цікава, прынамсі, мне было слухаць пра яе адносіны са славутым у двухкосці Цанавам, міністрам унутраных спраў БССР. Яна ж сама была Цанавам у друку. Яе слаўцо душыла, мае ўсе падставы, каб ім акрэсліць яе ролю ў беларускім друку. Аказваецца, яна мела дачыненне да выпуску ў свет гучнай двухтомнай працы Цанавы ў двухкосці пра гісторыю партызанскага руху на Беларусі. Пасля цэнзара савіцкай, якая выдавала сябе за рэдактара падпольнай звязды, быццам бы Дадзіёмава сама перачытала і шмат чаго выкрасліла. А гэта ж Цанава. Ён хацеў адпомсціць мне на бюро ЦК за памылку, дапушчаную ў ЦК КПБ Красоўскім і якраз выпраўленую мною. А справа была вось у чым. За 3 месяцы перад абвяшчэннем чарговай дзяржаўнай пазыкі пачалі сакрэтна друкаваць лозунгі. Напісана ўсё было па-руску, але хацелася выпусціць што-колечы і на беларускай мове. І вось пераклалі: «СССР – оплот міра і безопаснасці, СССР – оплот міру і небяспекі». Так і надрукавалі. І паспелі ўжо выслаць палове абласцей. Дадзіёмава рабіла чарговую інспекцыю ў друкарні імя Сталіна і ўбачыла гэта. Адразу спыніла друкаванне, выправіла памылку і пакарала свайго цэнзара. Вядома, дала тэлеграмы ў вобласці, каб вярнулі тое, не распячатваючы. А Цанава падрыхтаваў на бюро ЦК пытанне, што гэта яго людзі праявілі пільнасць і ўсё паставілі на свае месцы. Дадзіёмавай прапанавалася пакаранне. Я выкрыкнула Цанаве: «Вы хлусіце!» Спалохаўся нават сам Патолічаў, першы сакратар ЦК КПБ. «Аднак мне няма куды дзявацца. Я запатрабавала, каб знайшлі выпраўлены і падпісаны мною экзэмпляр. Знайшлі гэты экзэмпляр у сейфе Красоўскага, які прамаўчаў і не ратаваў мяне». Патолічаў згладзіў канфлікт. А трэба было б усыпаць гэтаму хаму Цанаве. Дзела, як кажуць быкаўскія героі в аповесці «Кар'ер». Ліпеня. Апошнія пастановы і законы партыі ўрада. Усе яны нафаршыраваны багатым асартыментам самых розных пакаранняў, ад расстрэлаў да штрафаў. Кожны дзень з'яўляюцца новыя штрафы. Вось не так даўно увялі новы павышаны штраф за безбілетны праезд у гарадскім транспарце. Некалі быў 50 капеек, цяпер 2 рублі. А паспрабуй прадаваць свае кветкі каля кветкавага магазіна на вуліцы Прытыцкага, атрымаеш штраф на 150 рублёў. Суседка мая Ніна днямі ледзь не памерла, уцякаючы адтуль ад міліцэйскай пагоні. 11 ліпеня. У госці да нас завітала Вольга Юльянаўна Пшыркова-Дэконская з Юлічкай. Абедзве сям'і праслухалі разам плёнкі з запісамі голасу Владзіміра Караткевіча. На абмеркаванне яго рамана «Каласы пад сярпом тваім» у Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР 1965 год і на сяброўскім спатканні таксама 1965 год. Гэты голас якраз захаваўся найлепш на старой плёнцы. Шкада, што не паслухала яго наша дачка Ірынка. 11 жніўня. Як звычайна, без кансультацыі з народам, нават без абвяшчэння ў сродках інфармацыі, савецкі ўрад зноў правёў значнае павышэнне цэнаў на прадукты харчавання. А народ пакуль што яшчэ маўчыць. Нават не патрабуе падагнаць адпаведную зарплату. Сапраўды, выхавалі новага, запалоханага чалавека. У нашым гастраноме Марыя, мая жонка, з верою былі сведкамі, як работнікі магазіна лавілі нейкага мужчыну, што вырашыў прыхапіць сёе-тое з гэтых прадуктаў дарма, без грошай. Мужчына аказаўся спрытнейшы, лаўчэй скакаў праз скрынкі, але выбег адтуль з макрэлай парожні, растрэс увесь свой набытак. Цяпер, вядома, усе гэтыя кавалкі каўбасы пусцяць на давашкі. Чакаецца таксама значнае павышэнне цэнаў і на мяса. І зноў на спіртныя напіткі. А недзе ў нейкіх канцэлярыях ляжаць прынцыпы новай, вядома, падвоенай і патроенай аплаты за кватэры. Вось так і жывем. 26 верасня. Днямі бюро ЦК КПБ разгледзіла пытанне пра віцебскую справу. Разгледзіла і вырашыла інфармацыю ў друк пра яе не даваць. Сапраўды ёсць што хаваць. Уся справа – яскравае абвінавачванне савецкага ладу, яго маралі, яго заканадаўства. Я, здаецца, неяк пісаў ужо, як у Полацку, нейкі сексуальны маньяк задушыў больш за 30 маладых жанчын. Такі быў яго спосаб палавога задавальнення. Замест таго, каб як след, без паспешлівасці, разабрацца ва ўсім, юрысты выконвалі строга свае праграмныя ўстаноўкі. Першае – дамагацца поўнага раскрыцця ўсіх злачынстваў. Другое – дамагацца прызнання злачынцамі сваёй віны. Трэцяе – дамагацца скарачэння тэрмінаў праходжання ў двухкосі спраў. Юрысты працавалі ў двухкосі элементарна проста – шукалі вінаватага на кожнае забойства. Следчыя хутка знаходзілі злачынцаў і атрымлівалі іх прызнанне. На сённяшні дзень асудзілі ўжо 14 невінаватых чалавек замест аднаго таго маньяка. Двух з іх прысудзілі да расстрэлу. 12 чалавекам далі па 10-15 гадоў турэмнага зняволення. А вінаваты трапіў на кручок толькі пасля ўсіх тых паспяховых у двухкосці, бо з хуткім раскрыццём працэсаў. За справу цяпер узялася пракуратура СССР. Займаюцца ёю адпаведныя службы Мінска і Віцебска. Выкрылі, што прызнанні ў двухкосці былі здабыты ў Полацку катаваннем падследных. Вось адзін з метадаў. Не прызнаецца падследны ў прад'яўленым яму абвінавачванні. Тады следчы паказвае яму на графін на стале і калодзеж за вакном і патрабуе схадзіць і прынесці вады. Гэта ідзе. За дзвярыма яго хапаюць здаровыя міліцыянеры каты, валакуць у нейкае спецыяльнае памяшканне і катуюць так, як, мабыць, не ўмелі рабіць не толькі ў сярэднія вякі, але і фашысты таксама. Катуюць да тых пор, пакуль гэты прызнаецца. Зразумела, што злачыннымі сувязямі паміж сабою тут, як і амаль паўсюдна ў аналагічных савецкіх установах, былі павязаны ўсе следчыя, уся прокуратура, уся міліцыя і нават суддзя ці суддзі. Цэлы крывавы камбінат. Краіну, значыць, пакрывае густая сетка такіх камбінатаў. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.